Well, let's start with prayer. Hai să începem cu rugăciunea. Father, I just ask that you would pour out your blessing on this congregation. Doamne, Tată, te rog să binecuvântezi, să reverși binecuvântarea ta peste această adunare. I pray that you'd give them joy. Mă rog să le dai bucurie. And peace. Pace. And Lord, I pray that you just help them through whatever circumstances they're going through. Doamne, mă rog ca tu să-i ajuți prin oricare ar fi circumstanțele prin care ei trec. Lord, I know that you love us so much. Și Doamne, știu că tu ne iubești așa de mult. And I know that you hear us when we cry out to you. Știu că ne asculți atunci când noi strigăm la tine. I thank you for that. Îți mulțumesc pentru asta. And I thank you for the work that you've done in our lives. Și îți mulțumesc pentru lucrarea pe care o faci în inimile noastre. All right. Amen. Amen. Okay, so right to start with. Ca să încep, I just want you to think about what God has done in your life. Vreau să vă gândiți un pic la chiar la început la ceea ce Dumnezeu a făcut în viața voastră, pentru voi în viața voastră. If you're not a Christian, dacă nu ești un credincios, this doesn't apply to you. Lucrul acesta, exercițiul acesta nu ți se aplică. But if you are, I want you to think about the time before you knew Christ. Dacă ești credincios, însă gândește-te la început la timpul cum erai înainte ca să crezi în El. Okay, so you have that thought in your mind. Să ai acest gând în primul rând în minte. Okay, then I want you to think about the work that God did to save you. Și apoi gândește-te la ce a făcut Dumnezeu, lucrarea Lui pe care a săvârșit-o pentru a te salva. And then the work that He's still doing in your life. Și apoi lucrarea pe care El încă o face în viața ta. Today we're going to be talking about redemption. Astăzi o să vorbesc despre această temă a răscumpărării. Which is kind of a big word. E un cuvânt cam mare, așa să zicem. Even in Romanian it's chiar a big și word. În românește este un cuvânt mai and but really simply. Dar în mod simplu, it's just about the work that God's done in our lives. Cuvântul acesta răscumpărare se referă la lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o pentru noi. Redemption can just be described as God's change in our lives. Răscumpărarea se referă pur și simplu sau poate fi descrisă la felul în care Dumnezeu a început să lucreze în noi, să ne schimbe. Or at least that's the definition that I'm using for our time here. Cel puțin asta este abordarea, definiția pe care eu o am astăzi aici. Okay, so turn in your Bibles to Colossians chapter 1. Vă rog să deschideți la Coloseni capitolul 1. And while you're turning there, I'm just gonna give a brief introduction to what Paul's doing here. O să vă ofer o scurtă introducere cu privire la ce facea Pavel în Colose, în acest oraș. He starts off by just greeting the Christians in Colossians. În primul rând, Pavel în această epistolă când l-a scris-o, începe să-i salute pe credincioșii din Colose. And then he starts to get a little bit more in depth. Apoi continuă să se adâncească about his love for the Colossians. Cu privire la dragostea pe care el o avea pentru cei din Colose. And then we'll pick up in verse 9. Și apoi în versetul 9 este locul de unde noi continuăm. So if Florin, if you could read 9 through 14. Și o să citim împreună cu Florin de la versetul 9 până la versetul 14, unde spune așa: De aceea și noi din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să fiți umpluți de cunoașterea voii Lui, cu toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească, pentru a trăi într-un mod vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în toate, rodind tot felul de fapte bune și crescând în cunoașterea Lui Dumnezeu, fiind întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria Lui slăvită, ca să fiți pregătiți să îndurați totul cu răbdare, mulțumindu-Lui cu bucurie Tatălui, care ne-a îndreptățit să avem parte de moștenirea Sfinților în Împărăția Luminii. El ne-a scăpat de sub autoritatea Întunericului și ne-a adus în Împărăția Fiului Său iubit, în care avem răscumpărarea, iertarea păcatelor. God has done an amazing work in our lives. Dumnezeu a făcut, a săvârșit o lucrare extraordinară în viețile noastre. He's brought us from darkness. El ne-a scos din Întuneric into His kingdom. În împărăția sa, împărăția luminii. This world is a messed up world. Lumea în care trăim este o lume destul de terminată. It's like a factory. Este ca o fabrică. And it's gonna create people. Și ea va confecționa oameni into these twisted, messed up individuals. care practic se constituie din oameni destul de distorsionați, destul de distruși, pur și simplu. Okay, I'm going to give you an example. Vă dau un exemplu. Let's say I was born in Germany. Să spunem, eu am fost născut, aș fi fost născut în Germania. Let's just say in 1930. Să zicem așa, am fost născut prin anii 1930. There is nothing that would stop me. N-ar fi fost nimic care să mă oprească. If I was born in the right house, dacă aș fi fost născut atunci într-o anumită casă, with the right parents, având părinții potriviți, with the right friends, cu prieteni potriviți, with the right influences in my life, care să aibă niște influențe potrivite în viața mea, that would have stopped me from joining the Nazi party. Și astfel să mă poată opri toate aceste lucruri ca să mă alătur partidului nazist. Let's say I was born in the Middle East. Să zic, de exemplu, că aș fi fost născut în Orientul Mijlociu. If I had the right parents, dacă aș fi avut părinții potriviți, anumite right, părinți, right friends, right influences, anumiți prieteni, anumite influențe, I probably would join ISIS. Probabil că m-aș fi alăturat acestei mișcări teroriste ISIS. With the exception of God's work in our lives. Doar dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în viața mea. See, God redeems us. Vedeți, Dumnezeu este cel care ne răscumpără. He takes us from that factory. El ne ia din această fabrică. And he changes us and brings us into his kingdom. A lumii și ne schimbă, ne transformă și ne pune în împărăția sa. He's really the only one. El este singurul. That can take us out of that factory. Este singurul care poate să ne ia în această fabrică, acest loc unde se confecționează. Outside of his work in our lives. Oameni fără Dumnezeu. Deci fără ca Dumnezeu să lucreze în viețile noastre. We have to admit. Trebuie să recunoaștem. That we're really just products of this world. Noi suntem astfel doar niște produse ale lumii noastre. I'm from America. Eu sunt din America. So I eat McDonald's. Așa că mănânc McDonald's. I watch North American football. Mă uit, urmăresc cu atenție fotbalul american. I'm not good at soccer. Nu sunt bun la fotbal. and la fotbal just, european. We could go on and și on. Aș putea să continuăm mult. Yeah, but God does a work that changes our lives. Dar Dumnezeu este cel care lucrează și schimbă viețile noastre. That's outside of the environment. Și asta o face în afară, în ciuda mediului în care noi trăim. Paul was in a similar situation. Pavel era aici într-o situație similară. He was raised to be a Jew. El fusese crescut ca un evreu. He turned out to be a very zealous Jew. Și a ajuns să fie un evreu foarte zelos, foarte dedicat. And he began to persecute the Christians. Și așa a ajuns el să persecute creștinii. And he would have continued to go on that path. Și el ar fi continuat pe această cale de a persecuta pe cei care credeau în Hristos. Except for he was on a road. Dar la un moment dat, fiind pe drumul Damascului, pe drumul acesta, and Jesus came into his life. Iisus a venit și s-a înfățișat. And he redeemed him. A venit în viața lui și l-a răscumpărat. We see that in verse 13 and 14. Am văzut aici în versetele 13 și 14. It says that he has redeemed us from the power of darkness. Pavel spune aici, el ne-a scăpat de sub autoritatea întunericului. And he is translated us into the kingdom of his dear son. Și ne-a adus în împărăția fiului său iubit. Now we can see that it's very important. Putem să vedem aici că e foarte important. Because of the work that we have in our own lives. Datorită lucrării pe care se întâmplă în viața noastră, fiecare dintre noi, în viețile noastre. But I would just like to go into depth of why it is so important. Dar aș vrea să mergem puțin în adâncime să vedem de ce este așa de important această lucrare a lui Dumnezeu în noi. So I'm going to have Florin read verse 15 through 23. Și rog pe Florin să citească de la versetul 15. 23? Yes. Până la 23. El, adică Hristos, este chipul Dumnezeului nevăzut, întâiul născut peste întreaga creație, pentru că prin El au fost create toate lucrurile în cer și pe pământ, cele vizibile și cele invizibile, fie tronul, fie domnii, fie conducători, fie autorități, toate au fost create prin El și pentru El. El, Hristos, este înainte de toate lucrurile și în El se țin toate împreună. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, întâiul născut dintre cei morți, pentru ca El să aibă primul loc în toate lucrurile, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea sa să locuiască în El. Prin El, Dumnezeu a împăcat toate lucrurile cu sine, fie cele de pe pământ, fie cele din cer, făcând pace prin sângele crucii Lui. Odată, voi erați străini și dușmani în gândurile voastre, așa cum arătau faptele voastre rele. Însă acum El v-a împăcat în trupul de carne a Lui Hristos prin moarte, pentru a vă înfățișa sfinți, curați și fără păcat înaintea Lui, dacă rămâneți cu adevărat bine întemeiați și fermi în credință, fără să vă abateți la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost vestită tuturor oamenilor de pe pământ și al cărei slujitor am devenit eu, Pavel. All right. We are, or Jesus Christ is the image of the invisible God. That's verse 15. Versetul 15 spune aici, Hristos, El este chipul Dumnezeului nevăzut. And then we are little Christ. Și noi prin Hristos suntem niște mici Hristoși. And what that means is we walk in a way. Cu alte cuvinte, lucrul acesta înseamnă că noi mergem în același mod, noi that, trăim în același mod. That looks like Christ. Care să arate ca și Hristos. We live in a way that exemplifies Christ. Noi trăim în așa mod încât Iisus Hristos este exemplificat, este arătat, prezentat. And the reason why that is so important. Lucru pentru care este acest lucru este așa de important, motivul pentru care e important. Is because that's what a redeemed soul does. Pentru că vedeți, asta este definiția a ceea ce face un suflet răscumpărat. He's changed into that image. El este transformat după chipul lui Hristos. The image of the all-powerful God. Este acest chip, acest caracter al Dumnezeului atotputernic. See, we're not the ones who make the rules. Vedeți, nu noi suntem aceia care trasăm regulile, facem, dăm regulile. God is the one. Dumnezeu este acela. He's the one who created this world. El este cel care a creat lumea noastră. He made the rules. El a trasat legile în lumea aceasta. And if we depart from him, dacă noi ne depărtăm de legile lui, that is departing from the truth. Asta înseamnă ceea ce spunea aici, a ne depărta de adevăr. Redemption is getting back to that truth. Răscumpărarea este această lucrare care ne aduce pe fiecare dintre noi înapoi la Dumnezeu, la calea lui Dumnezeu. Verse 16 says, "For by him were all things created." În versetul 16 spune, pentru că prin el au fost create toate lucrurile. And in the next few verses, în următoarele versete care am citit, we see that Jesus, vedem că Iisus, it is more than just a little man like us. Vedem că Iisus este mai mult decât așa un om ușor, cum am zice noi, un om ca noi așa. He is this all-powerful, beautiful God. El este acest Dumnezeu atotputernic, acest Dumnezeu frumos. That in itself is amazing. Lucrul acesta este uimitor când privești asupra lui. The work that he did on this earth. Lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o pe pământ is just simply amazing. Este absolut uimitoare. But then we think about how he is at the right hand of the Father. Dar apoi ne gândim la cum Iisus Hristos acum este la dreapta Tatălui. It says in verse 17 that când citeam în versul 17. And he is before all things and by him all things consist. El este înainte de toate lucrurile și în el se țin toate lucrurile împreună. And then we see in the next verse that he is the head of the church. În versetul următor, versetul 18, spune că el este capul trupului, adică capul bisericii. And then in verse 19 it says that he is before all things and by him all things consist. Și versetul următor spune că el a existat înainte de toate lucrurile și astăzi toate lucrurile există prin el. Se țin prin el. So this is where it is important for our lives. Aici este locul unde este important pentru noi să realizăm. You see, we create things. Noi creăm lucruri that get in the way of that image. Care pur și simplu astupă sau practic se interpun în fața imaginii lucrării lui Dumnezeu. So we create things that block the light from Christ. Noi creăm lucruri care pur și simplu se interpun vieții pe care Dumnezeu vrea să ne dăruiască. We've been redeemed if you're a believer. Dacă ești credincios cu adevărat, tu ai fost răscumpărat. But we're still being sanctified. Dar astăzi suntem încă în procesul acesta sfințirii, a transformării. Into his image. După imaginea, după chipul, după esența lui. So, you know, if we're honest with each other. Dacă noi suntem sinceri unii cu ceilalți. There are things that come up in our lives. Observăm în viața noastră că sunt lucruri care vin that get in the way of that image. Care pur și simplu se interpun cu ceea ce Dumnezeu vrea să facă în noi, cu chipul lui în noi. We kind of try to go back to that factory. Noi cam vrem să alunecăm așa înapoi la fabrica de unde am fost rupți. In a very simple way. Într-un mod simplu. These things are idols. Lucrul acesta practic este vorba despre idolii noștri. In one way or the other. Într-un fel sau altul. We're trying to make something more important. Noi încercăm să facem lucruri să le facem mai importante. Than the redemptive work in our lives. Mai importante decât lucrarea pe care Dumnezeu de transformare, de răscumpărare pe care vrea să facă în noi. I'd like to turn to Hebrews chapter 12. Vreau să deschidem împreună la Evrei capitolul 12. And then if Florian, if you could read verse 24 through 29. Și o să citim acolo de la versetul 24 la 29. Evrei capitolul 12, versetul 24. Să ne întoarcem, spune aici, la Iisus, mijlocitorul noului legământ, la sângele stropit, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Aveți grijă să nu respingeți pe cel care vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat aceia care n-au vrut să asculte pe cel ce le-a dus mesajul divin pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem la cel ce ni-l aduce, dacă ne întoarcem de la cel care ni-l aduce din ceruri. Atunci glasul lui a clătinat pământul, dar acum a promis că voi clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele încă o dată arată înlăturarea a ceea ce poate fi clătinat, adică a lucrurilor create, astfel încât să rămână ceea ce nu poate fi clătinat. De aceea, întrucât primim o împărăție care nu poate fi clătinată, să mulțumim și să ne închinăm lui Dumnezeu într-un mod care este plăcut, cu reverență și frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. God saved us. Dumnezeu ne-a salvat. And he redeemed us. Și el ne-a răscumpărat. But that redemptive work still continues in our lives. Dar această lucrare de răscumpărare, de transformare încă se săvârșește în noi, continuă în noi. We're continually reminded that God is a consuming fire. Dumnezeu, așa cum am văzut aici, ne vrea ca în mod continuu să ne amintească că el este un foc mistuitor. I recently went to the country of Nepal. Nu de mult, recent am fost în țara Nepal. I took a picture and I'm going to put it up there. Am avut o poză pe care aș vrea să vă arăt. And in this picture, you can see, maybe if we could turn off the light. Dacă închizi o secundă lumina din față. Ce din coace. So in this picture, down on the bottom, you can see just a massive amount of rubble. Vedeți, acolo în partea de jos a imaginii, puteți să vedeți when I was in Nepal, that distrugerea care a fost acolo. It was a couple weeks after the earthquake. Când am fost în Nepal, era practic la 2 săptămâni după ce a avut loc acel cutremur. And while I was there, în timp ce eram acolo, we went to a church service. Am mers într-o bisericuță la serviciu de închinare de acolo. And the pastor preached on this passage. Și pastorul de acolo a predicat exact din acest pasaj. Talking about Hebrews. Was that? You mean Hebrews? Hebrews, yep. Din pasajul care l-am citit în Evrei. In this passage we see that in verse 27 it says, and this word yet once more signifies the removing of those things that are shaken, as of things that are made, and that those things which cannot be shaken remain. În versetul 27 spune acolo, cuvintele încă o dată arată înlăturarea ceea ce poate fi clătinat, adică lucrurile create, astfel încât să rămână ceea ce nu poate fi clătinat. That's what the redemptive work is. Vedeți, asta este lucrarea de răscumpărare a lui Dumnezeu care o face în viața noastră. See, God wants to show us how important he is. Dumnezeu vrea să ne arate în mod continuu cât de important este el. Those idols that we create, acești idoli pe care noi îi facem pe pământ, can be shaken. Pot fi clătinați, pot fi zdruncinați, dărâmați. We went to Hindu temples. Am mers la templele acelea induse. That a month before. Care o lună înainte. People were worshiping at. În acele locuri oamenii se închinau la acei idoli. They were worshiping these idols. Se închinau la acești idoli de acolo. And you could literally see. Și puteai să vezi pur și simplu. How these idols. Cum acești idoli. Fell down. Au căzut. There was a 13-year-old girl. O fetiță de 13 ani. Who was considered a goddess. Era considerată acolo o zeiță. A deity. O zeitate. And they had to move her. Pur și simplu au trebuit să o dea la o parte. Because she wasn't safe there. Pentru că pur și simplu nu mai era în siguranță. That's not the God that we serve. Dar vedeți, cu noi, nu ăsta e Dumnezeul pe care noi slujim. It says in verse 28, în versetul 28, that we are receiving a kingdom which cannot be moved. Spune că de aceea noi primim o împărăție care nu poate fi clătinată. This earth can literally be moved. Pământul pe care noi locuim poate pur și simplu fi mutat. This house that we're standing in, this church we're standing in. Biserica care stăm noi aici, locația aceasta, această clădire în care stăm noi acum, can fall down. Poate să se dărâme. And that redemptive work in our lives? Dar lucrarea de răscumpărare în Dumnezeu în viața noastră? Is conforming to the kingdom that cannot be shaken. Ea este conformă unei împărății care nu poate fi clădinată. And that's why it's so important. De aceea este așa de important pentru noi. Sometimes we get frustrated. Uneori noi ajungem să fim destul de frustrați. With that redemptive work. Cu lucrarea asta de răscumpărare a lui Dumnezeu în noi. Because we want to hang on to this kingdom. Pentru că noi vrem să ținem încă de împărăția asta noastră, de aici. And you know, like I said, I like certain sports. Ca așa cum am povesteam, mie de exemplu, îmi plac anumite sporturi. Yeah, last year I talked about how I loved basketball. Anul trecut, dacă vă aduceți aminte, vă povesteam cât de mult mi-a plăcut mie basketul. You know, I do really like to do sports. Încă îmi place să fac sport. But God has continued to show me. Dar Dumnezeu a continuat să mi arate that I can be shaken. Mi arate că eu pot fi clătinat. That this body that I have, acest trup pe care eu l-am, isn't gonna last forever. Nu va dura o veșnicie. And the sports that I play, sporturile pe care le practic, I won't be able to play forever. Nu voi fi în stare să le practic pentru totdeauna. And he's very literally broken my body. Și în mod literar, Dumnezeu a început să-mi frângă, să mă clatine trupul. I'll give you an example. Vă dau un exemplu. Actually, within the last couple months, în ultimele două luni, I really got into rock climbing. M-am apucat de cățărări. I would climb almost every single day. În fiecare zi mă duceam și mă cățăram pe munți. It was almost all that I could think about. Erau lucruri la care nu puteam să-mi aminte de ele. And it was kind of this new great thing that I was trying. Era acest lucru extraordinar nouț pe care mă apucasem, de care m-am apucat. And I was starting to do it a lot and think about it a lot. Și am început să practic foarte mult și bineînțeles că mă gândeam foarte mult la el. And a couple of weeks ago, cam cu vreo două săptămâni în urmă, I was reminded again. Dumnezeu mi-a adus aminte. Mi-a amintit. That the kingdom of heaven. Că împărăția cerului. Is the only thing worth living for. Este singurul lucru care merită să trăiești. Pentru care merită să trăiești. Jucam volei. And the ball was coming up over my head. Și mingea a trecut pe deasupra capului. And I jumped for it. Am sărit la minge. And when I came down, I just felt my ankle. Și când am ajuns pe pământ înapoi, glezna mea just snap. Pur și simplu a pocnit. And my sărit. My foot almost immediately started to swell up. Și aproape instantaneu piciorul, glezna, a început să umfle. And I had to walk around with crutches. A trebuit să merg cu cârje. And just was reminded again. Și din nou mi s-a amintit. That his kingdom is the only kingdom worth living for. Că împărăția lui este singura împărăție care merită, pentru care merită să trăiesc. I'm from a town. Eu vin din un oraș where people go after sports. Unde oamenii sunt nebuniți după sporturi. So So that's what I relate to. Deci astea sunt lucrurile la care eu mă relaționez, la care fac click, cu alte cuvinte. But maybe there's something in your life. Dar poate că în viața ta, în viața voastră, sunt anumite lucruri la care voi faceți click. And it won't take you long to think about. Și n-o să-ți ia prea mult să te gândești la lucrurile acelea. That you need to give to God. Dar lucrurile acelea sunt lucruri pe care trebuie să le dai lui Dumnezeu. And allow him to redeem that. Și să îl lași, să-i permiți ca să răscumpere acel lucru din viața ta. He's probably not going to completely take it away. Probabil că Dumnezeu nu-ți va lua lucrul respectiv absolut totalmente din viața ta. But you need to give it to God. Dar tu trebuie să dăruiești acel lucru după care alergi, care îți place, să-l dăruiești lui Dumnezeu. To allow him to align it with his way. Pentru ca să-i permiți să dai voie lui Dumnezeu să-l alinieze așa cum trebuie cu voia lui. So that you're living for his kingdom. Pentru ca tu să trăiești pentru împărăția lui. In Colossians, the last thing we're going to talk about. În Coloseni, ultimul lucru care vreau să privim asupra lui is Paul's work for the Colossians. Este pur și simplu lucrarea lui Pavel în mijlocul colosenilor. So if you could read verse 24 through 29. Și să citim la versetul 24 de acolo din Coloseni 1 până la sfârșitul capitolului, spune: acum mă bucur în suferință pentru voi și împlinesc în trupul meu ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul său, care este biserica. Am devenit slujitorul ei prin responsabilitatea pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie pentru voi, aceea de a face pe deplin cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, taina care a fost ascunsă de veacuri și de generații, dar care acum a fost descoperită sfinților lui, cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscute între neamuri bogățiile glorioase ale acestei taine, și anume Hristos în voi, nădejdea gloriei. El este cel pe care noi îl vestim, sfătuind și învățând pe orice om cu toată înțelepciunea, pentru a putea înfățișa pe orice om desăvârșit în Hristos. Pentru aceasta mă ostenesc, luptându-mă prin puterea lui care lucrează cu tărie în mine. See, God works in us mightily. Vedeți, Dumnezeu lucrează cu putere în noi. He's redeemed us. El ne-a răscumpărat. He takes away those idols. El dă la o parte sau ia din viața noastră acei idoli. So that he's the only thing that remains. Pentru ca el să fie singurul care rămâne, cel important. Because he's the only true good thing. Pentru că el este cu adevărat lucrul cel mai bun pentru noi. Who will never fade away. Care nu se va duce, nu va trece niciodată. So that we can then go out. Și astfel apoi noi să putem să mergem. And be a part of his redemptive work. Și să facem parte din lucrarea de răscumpărare a lui în viețile altora. I think you guys know this. Eu cred că voi știți lucrul acesta. I can see the work that he's done in your life. Eu pot să văd acum pe ceva timp de lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o în viețile voastre. And just in the time that we've had here. Și în timpul pe care l-am avut împreună. I can see that you are going out. Pot să văd că voi mergeți. And being a part of that work. Și sunteți parte din lucrarea lui Dumnezeu. I can see the love that you have for each other. Văd dragostea pe care aveți unul pentru celălalt. And that's evidence of the redeeming work that he's done in your life. Și acestea sunt dovezi practic ale acestei lucrări de răscumpărare a lui Dumnezeu făcute în noi. The last thing that I'd like to say. Ultimul lucru care vreau să-l spun. Is when you're going out. Când mergeți oriunde în lume. Remember, it's because you are redeemed. Această stare, această lucrare care am menționat-o este pentru că Dumnezeu ne-a răscumpărat. Not because you're trying to work to please God. Nu pentru că sau nu trebuie să facem lucrarea aceasta pentru alții, pentru a-i fi plăcuți lui Dumnezeu. You're going out because God has done a work in you. Nu, ci noi mergem și împărtășim cu alții pentru că El a făcut o lucrare în noi. Mai întâi. So let's close in prayer. Așa că haideți să încheiem în rugăciune. Father, I thank you that you love us. Tată, îți mulțumesc pentru că tu ne iubești. I thank you for the work that you've done in our lives. Îți mulțumesc pentru lucrarea pe care ai făcut-o în viețile noastre. And I just pray that you would show this church. Mă rog ca tu să arăți bisericii de aici. How much you love them. Cât de mult îi iubești pe fiecare. I pray that you would just help them realize. Mă rog ca să-i ajut să realizeze that there's nothing that can separate them from you. Că nu există absolut nimic care să-i separe de tine. Lord, take away the idols from our lives. Doamne, te rog să îndepărtezi idolii din viața noastră. And I pray that you just work in us. Mă rog ca tu să continui să lucrezi în noi. To continue to give our lives to you. Continuă te rugăm să ne ajut să îți dăm viețile noastre ție. I pray all of this in the name of your son. Mă rog toate aceste lucruri în numele Fiului tău. Jesus Christ. Amen. În numele lui Iisus Hristos. Amen. Amen. Amen.